سعر ځنی بوتی د لته د کلی د باندې پدشت کې وڅاته چولې نه بي ودې ورته نه درک معلوم دي خو حالت د الله اراده نه وسه تازه مزه نه جلا سوي او به يم نه ود د سير سوي نږدې امورته فقط فڅا کې ونی لدی دلته ورته ناس عاجز وسه د او غزا څخه بي تر سج مو کیش نو د اولیاء او کرامات هم د غر کم دي اگر چې د خونه بي دي د نبی معجزات په دا قمیص کې دغه تاثیر الله تعالی دلته بیا شیشه او دا کار یادی وکي نو برال کتیس مات دی بیا کلی نسبت نه کوي چې یاره بابا بیخی بیا کل سوی اوس نو سپین رو ایسو دماغی کار بکی چې در خلای راویسته اغای راویسته تیس بدا از ما خبر منه لیوای را سر دادوی سو پیم در سر موکی ریو سو پیش ده داغه وچ قاپله بار را ورسی در راله نو آغا داده دا پا زامون که همه شرزی یهودا آغا یوسف علیه سلات و سلام چه چه تواشی ماشام چه قمیس سروری اپا یونو چه لرلی و چه برای ولده یوان و خوری آغا قمیس هم دا یعقوب علیه سلام تراوری نو برای ورون توی لبرای داغا قمیس هم زورورم لکه آغا ازار چه مکری دیده بابا چه روخ قمیس هم پا یونو لرلی ورتکشی میشوی چه مال یوان و را چه و خوری نو داغا دا زیر قمیس بم زور لده برام گونج ما آغا گناه و داغا سرونش انو آغا قمیس راوری چرا ورسید البرای دا پلار پر مخ بانی دا قمیس را وار کی الله تعالی دستی دا دسترگی بنا کری کنی دستی رن جیوه چه توره نمال میدل نغسی پر جی پر آوری تی کسی پین دسترگی بدا غسی پا جی قمیس که الله دا شفاک شیر شو علم گوره نی دا واورا چه وجه دا ناپریشن سوی دی نی پر جیلی رسی و نی غمبه یشی دی دا معنوی علاجون دی دا پا داشیانو که گای دا غرکم کیش انو دا سترگی جوریس وی چی جوریس ولی برای انو دا غزیر او تواورا و چی دا غسی و سوک دی دا سپاچه ید دا مصر حکومت دی از مرد پشتانو پر اکم چول برو بزن دی بلا حکومتو ندی چی لیج رازه گوشت دی بیانو دا غزیر از خبر کن دل تا دی برای او چه خوش آمدی بابا تا و پرورون او ترا طور سکا حجیزی او تکشه نسه چی مش خو غلطی کردی او خدای رسواس بود یوسف سر خمر دا غسی چمپ کردی وست با مش تا بخش که عفا برا تا که د باره او تور چې بخښه خونو چې د ظلم خودیس نه دی چې واځي پر ما کړ دی خپل یوسف موم کړی دی نو دا بخښه به ماته لو کو دوری چې ورسیږي چې یوسف تست بخښه وکي باره به نظم بخښه درته وکم د الله تعالی سره به معافي درته وغواړم نو بیا خو نه یوسف علی السلام ته دی واره له یوسف علی السلام چې مازی خبر شو چې دا خورنج جسی وي نو وخت لا تر به سر د باندې د خپل مور پلار مور خنونه واغه مړه واغه خاله یا لیان مې در د دې و مختبر الاستقبال تلک سوک چې د حاجه راځي خلق مختور و وزن دا مسافر چې د لیل ظاهر راځي نو د دوری په غ دشت کې چې واره کې خیمه درولې وي خپل ځای جوړ کړی او پیش د دې د پاره استقبال کا او نو چې راورسې د لته روبړو ورسته نو خپل مور پلار ته د ځان سره نږدې ځای تیار کړی او بس د خلکو په چمیو پر یو بل پر بل غلدای کښېنول دا نورم کښېنستل چې سره وساس وره واران ورسته ولرځي مصر ته په خوا چې د بلې علاقې سړی به مصر ته داخلېدي جواز یې پر دروازه باندې غوښتی دغه سینه پرېښوه د مصر خلک ډېر متکبر انجه بابره خلک وه نو ده باره ورونو ته ویل باره ویل نن جواز مواز نشته نن د باچا قریبان یې سس درځي نه پاسپورټ غواړي نه ویزه غواړي نه بل غواړي درځه زور چې پیشي پسې شي باره نه بیا ویزې یوشی مې نه غواړي باره بل خوارکۍ دغسې پر چوک نه پرېږدي درولی کومه دی شناخته کارت کومه دی پلان د دا بل د بنده را باسي دا یې په هوا کې هلته وراشي اوس ورته وایي چې د دې شناخته کارت چیرې وو د دې هغه تذکره یې چیرې وه پاسپورټ یې چیرې وه قانون د کومې خوا دی هغه ویزه د خودي او خروجي یې د کومې خوا دی خو بره زور په پسې په خبره باندې نه د پاچي زور په هر وخت کې زور دی برای مصر ته درځي ایزن میزن نه غواړي برای به په امن کې ځي ام به د چا څخه په امن کې یاست د حکومت د پښتنو څخه ام د هغه کښتۍ څخه چې باران روژه د لوژه نو بلا ختم شو خو پاچي یې ده دلته خو ګودامونه ډک دي نو دوی ځي هلته مصر ته هلته چې ورله هلته بیا دا چمکي چې د یوسف علیه السلام وسلام خپل قصر دی بنګله چې ده دلته نو د ده چې دی هغه تخت د باچا تخت په عربي کې عرش وایي لکه الله عز وجل هم خپل ځان ته عرش لري مګر هغه خو نو داسې نه دی لکه د پادشاهانو دا چې د رکم الله تعالی جسم دی پر ناست دی خو د دې دپاره چې د خلکو په ذین کې د الله تعالی خدایي راسي الله پر عرش استوا کړی دی دغسې تعبیر ورته کوي لکه پادشاه چې خپل عرش استوا وکړي نو ګرد ملک تر تسلط لاندې الله هم په خپل عرش استوا کړی د ګرد کائنات تر تسلط لاندې خو هغه بله کیف د کیفیت یې څوک نشي بیانول دا خو نو بیا د بندګانو د مخلوق د کیفیت یې بیانولی شي بره یو بل بغل بل بغل ته مور پلار ته غټې چوکۍ لکه د پاچا د ایشي هدې یې دلته کښېنول چې کښېنول ورونه چې واغه په چوکۍ کې کښېنستل وروسته د دوی د مور پلار

انك بشک تخ لفیق دلالک په گمراهی او خطا کی کستای القدیم اخوان اغه زړه په خوانی نه پوی در سره خود ته وایم چې سپنجری سپ رغ مل را بالا په خبره نه پویږ اغه نه پوی ته جمله تر ولید یوسف چیرې دی جهان چیرې دی ولاکه بس تاسو تر کتیر یوسف چیرې هغه د وخت به مړ څو کلونه کې روزه چا بیان کړی څه بیا دا ګرد عمر دی یوسف یې نه در سره مو کې دی کلونه تیر سو سر ویش په زوس کاله تیر سو نن ستاده یوسف یې در سره مو کې نه د دلال تورې ورته استعمال کی دا کشران چې د سپینجر سره دغه رقم کی خدا په کورنۍ د نبی کورنۍ ورته وای انکه به شک ته لفی غدلال یک دا غدلال معنی خو گمراهی ده دلته نو موږ ادبن په غلطی کی لفی غدلال یک په غلطی کی است القدیم چا په خوانی دغه په خوانی غلطی در سره په خوانی غلطی چی شو خدا به د مخ ام ویل بر لالا به مولا وخت سره چی شي سره یو ځای کی ژوند دی مر نه دی دا به ویل دی ورته ولا کی به وینه نو برای بر تاغه بر لغه په خوانی غلطی دی په سر ده اوس کیم دغه په دماغ کې نسته چې یوسف ژوند دی یوسف ته کوم خوا فلما ان نفس هغه وخت جاء چرالی البشیر اغه زیری ورکوونکی زیری ورکوونکی نو یهودا او خال کی ورته ویل بر لکه اغه ازار چم په ما غټلې دي چې ما د یونو کمس بابا ته وروړی نن په بیا دا زیر ام زه غټم نو د بشیر زیری ورکوونکی ته ویل کی چې یو ښه خبر راوړي نو دلته الله تعالی د یهودا څخه بشیر تعبیر وکي فلما انه هغه وخت جاء چرالی البشیر اغه زیری ورکوونکی نو القا وای چا و هو اغه قمیص على وجهه پر مخت يعقوب عليه الصلاه والسلام برای پر مخت اسیا قمیص و اوار کی فرتد بصيرا فرتد دیرا وگر زیدی بصیرن جدن کی برت لک په خواچ سر گجت کا په افلا دی بصیر سر جدن کی سو قال بارن نو تو ول خبر د زنه خوا جوړ اس ول الم اقول لكم دا حاضرون چې بر الم اقول ايما نو ویل لكم تسلره ايا لم اقول نمي ويج لكم تشتا شئني بشك ز اعلم وز علم لرم من الله اذا ترف سخد الله ما پر اغش يار من لا تعلم انت تس علم نلري خما تا الا اغ خبر اشي تس نت پيج دغ دي يوسف وسنش خدا دي قمي سراوري او زما اغ تند اغ د پراق چ پلرمانه کی مچوند کړه ما تند چ رف اسو دي سترو کار شروع کړ ال تا خبر پشپوجات ايب ايات کيم کي رسي دول انما اشكو بثي وحزني ولزخ پل د دا زیات حزن او د دغه غم زپلی زب شکایت و شات کوم ولا تبی وړاند کوم و اعلم من الله ما لا تعلمون الکم دا وجه شو زدا الله ترا په څخه فراغ شان او علم مجتس نه پوی یوسف شو اندی دی مر نه دی الک دا خبر کل لک بار پر او غر زول ولازم خبر څنګه سو وس بد الم اقول لكم زید معلوم سی پاش پشتور وشته ما یت دا خبره تیر سیو ول ما تست په خوان او وی چې اینه به شک ز اعلم و ز علم لرم من الله د ترا په څخه دا لا ما پر اغه شیا نه لا تعلم چې تس علم نه لري دا خواڅ کړي خبري نه جنو دا خو ما ته لا شو دی او چې ژوند دی قالو دی ګور دوه لوس خونه برګه د تاج سر ور سوات را و ته خبر چې یوسف مر نه دی نه لیو خوړل دی هغه د لیو خبر خو نو څنګه سوال خو هغه سره پاتچا سوې دی دلته نو ګور دوباره عذر پیش کی په زارو یې سوال قالو دی ویل یا ابانا افلا رزمر استغفر تتلب د بخښو وکړه ناز موږ د پاره زونو بنا د ګناهو زموږ د پاره زموږ د ګناهو بخښنه د الله څخه وغواړه بس الله تعالی سپورته کو دعا وکړه چې یاد از ما زمانه تعفو وکړي موږ خدای څخه غلطی کړو ان به شک موږ کنا موږ خو خاطئین خطا کاره موږ خو ډیره غټه غلطی او خطا کړو ست اثر موږ ډیره جفا کړو په کلو کلو مو پراخ تر باندې تیر کی نو اوس موږ ته چی شکه تلب د بخښو بده الله څخه استغفر تلب د بخښنه وکړه لناز موږ د پاره د چیش د بخښنې زونو بنا د ګناهو زمر ان به شک موږ کو نه موږ خو خاطئین خطا کاران قال دا یعقوب علی صلاتو والسلام په جواب ورته ویل ول سوف دیر جردی استغفرو چې زبه طلب د بخښنې وکم لکم یعنی لزونو بكم لکم ستس د پاره د ګناهو ستس ربی د خپل رب څخه د ستې نو کې لاس ورته چې دعا او خبره مع تعلق را وعده ورکړه بر بیا د خیر سره زه دعا درته کوم دا نو در څه وخت مع تعلق مفسرین رحمت الله علیهم وای وای یو داله مفسرین وای چې درجمه پرې مع تعلق چې په جمعه کې یو ساعت دی استجابت چې الله تعالی دعا یو پکې قبلیه نو یعقوب علی السلام ته مان مدي بل د هغه وخت چې هغه وخت راشي نو هغه د اجابت وخت یې الله بز ما خواست نه ردی ستاسو خطا خو دغه نه د چړې وړاندې کې چې خو د سي غلطي مکړه د پر ورور مدقت اقدام کړی زه چې نبی ام پلار مو وزیر کړی و ول نو په هغه وخت به بیا دعا درته وکم دا ټیل چې ورلره ورکی چې وې زنده ول د جمعې ورځې ته وځند نور مفسرین و یا انبیا خو چې خو تهجد کاوه په تهجد کې خو دعا قبلې چې هغه د تهجد وخت کې وزنده و. نور مفسرین وایي چې تر یوسف علیه السلام تر ملاقات یې وزنده و چې دلته خو ظلم پر هغه سوی دی، خو مظلوم هغه دی چې هغه بخښنه یې کړې، زه څنګه تاته مغفرت وغواړم؟ خو د هغه حق یې طلب کړی، یوازې خو زما نه دی. نو چې هلته ولاړ شو چې یوسف هم معافي وکړه، د الله د طرفه به نو معافي زه درڅه واخلم. کیدای شي په خبره پوهېږي، یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. د عبادو حقوق چې خو بنده معافولی شي، د الله حق چې دی هغه هم بنده معافولی شي. دلته خو حق الله چې ده چې د انسان پر قتل اقدام دی، خو دا د الله حق هم په ګړ دی په دې کې. نو د الله څخه به زه مغفرت درته وغواړم په دې شرط چې هغه بندګي حق پلا معاف شي، یوسف ته ورله ورسو. خو به هر دستي مغفرت ورته ونه غوښتې، وعده یې ورکړله. سوف جردي استغفر زب طلب د مغفرت وکم لکم تشلر ربي د خپل رب زمانه وسنه بیا وعده می در سره وکړه چې کوم انه هو الغفور الرحيم. انه بشک دغه الله عز وجل هو دای چې دی الغفور ډیر بخښون کی خورا لوی لوی ګناهونه بخشي، الرحیم ډیر رحمت کوون کی دی خورا لوی لوی رحمتونه کی. نو دغه ذات به ورسته بیا زلا سپورته کوم ستاسو لپاره به مغفرت او رحمت وغواړم د الله څخه. انو دا دلته خدا خبره سره خلاص او بلا کړي پروشان وباسي چې درځي مصر ته. دا خدا دی زه او چا خپل را ورسه تر دغه ځای دا وقع. فلما هغه وخت دخلو چې دی داخل سمال یوسف علی السلام مختره وتلی دی خیمه چې د پاچی رقم بسته کیمپ جوړ شوی دی چې د بچا صاحب میلمانه راځي پلرګنی را روانه درازي. انو دی چې را روان دلته پر داخل سو پادر مصر د باندې. فلما وخت دخلو چې دی داخل سو علی یوسف پر یوسف علی السلام باندې معنا دغه حضور تراله اوا درانیش جکړه الیه و د خپل ځان ته ابوی خپل مور فلار اوا چې دی په معنا سره دی چې اوا ځای ورل ورکی. نو اوا ځای ورکی دا یوسف الیه قریب ودته، یعنی قریبا الیه نږدې ودته، ځای ورکی نږدې ودته و چاته ابوی خپل مور فلار. تاسو په ترجمه پیدل یاست اوا معنا وسیدل ورکړه ځای ورکی. څنګه ځای ورکی دا الیه تعلق متر اغه قریبا ورکی چې نږدې ودته معنا په بغل کې ده ابوی خپل مور فلار. وقال براي ورتوه الا دلت خونه د مال قران غټ غټ خبري کی تفسير بنو سونه چې د کلو کرو پر دې سانو یا بس جړای وسوي سبا یا خندای وسوي یا بخوشالي و مېل بس شایو دګر د چې وس وس چې مصر ته ځي دلته دوباره ورتوله براي روسي اجازه می اجازه نه غوړي چې د بل ملک راځي پر دروازه باندې ستاسو پاسپورت وغوښتل سي یا اجازه وغوښتل سي. وقال ورتوه ول يوسف عليه السلام والادخلوا داخل سينا نوزي مصر ومصر ده ان شاء الله كذا الله خوشوي امنين فداس حال كشتس بفا امن كي ياس ده چاة ام ده پا چاو ده حكومت ده پشتني سخه ده سوال و جواب سخه پا امن كي ام ده اغا كاختي سخه بالا رالا سخه ده ليخو داس كاختي نده ده ليخو چه ده شي جير ده ان شاء الله. نو دلتا چه ده وره مصر ته در داخل سي امنين پا امن كي امن ده چاة ام ده اغا الوجه سخه ام ده اغا پا چا ده سوال و ده جواب ده سخه چه مانا كم ده اجازه. نو لار مصر ته ورفع ابويه ورفع د پورته کړ دا يوسف عليه الصلاه والسلام ابويه خپل مور پلا على العرش پر هغه عرش باندې د بچا د پاره چې کوم تخت اماده و چې موږ دغه شاب هغه چیر بچا چې وده ته ورکړی و چې دا بالا ستا په اختیار کې دي چې په سرو زرو او جواهرو شایسته سوی پر دغه ځای باندې مور پلا سره کښېنول. ورفع ورپورته کړ ابويه مور پلا على العرش پر هغه عرش تخت باندې موږ چې ورته د بچا تخت وخروا له سجدا وخروا دي وجبد الطود له هو يوسف تسجدا سجدا كوينكي براين ورونو او دا پلار مور دواړه مور سره خاله د وسنو دا غرد وده ته پر سجدا باندې پریوتله. په دا غزا کې شمال د سجدي خبره ده چې نو سوال وایږي چې یعقوب علی صلوات و سلام خو نبی دی د جنبوت سره سره په توحید ډیر پودي دی وزیت سجدا څنګه کوي بابا سجدا شرک دی. نو دا غد پاره چې یو جواب حافظ زماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه وای براوی دا سجده د تعظیم ولکه مخکې چې ما په خلاصه کې درته وویل دا خو د تعظیم سجده د عبادت نه و. د تعظیم سجده د آدم علی السلام سره ونه سد حتی د ملائکه د وخت سره ونه سد دا و وجایز و د عیسی علی السلام پر وخت د عیسی علی السلام دین چې ختم سوز مش په دین کې بردا چی سول دا منسوخ سول که دایس په خبر واسه پیدا کړي زموږ په دین کې چې د محمد علی السلام دین دالي د تعظیم سجده وسجده بد ده ګناه اد عبادت خو شرک دی ګر سره دغه د تعظیم غي شرک نه دی ګناه ده کبیره ګناه ده لکه یو قتل چې څوک دا غره کوم ګناه ده کدا اس په مضمون په یدلی است دا د حافظ ابن کثیر رحمه الله چې غټ مفسر دی هغه دا توجیه ورته کړی ده ځینې مفسرین وایي بابا دا سجده نه و دغه سکرېدل و خدا کژېدل وسمز مش په شریعت کې چې دی دغه کژېدل سی نه دی څوک چاته د تعظیم پر کم کژېږي دا څه دلګیر ورسه لکه په دا يهودي کې وسم رواج دی چې دی ورځي د سکول هغه پرنسپل چې دی هغه ولاړ چې اړیو چیرې په وخت دا شانسي یا د مثلا د کراټو کلبونه دي چې هغه شریعت ته ولاړ چې د ار ال کورځي چې د کراټو ته په وخت دا شانسي دا حرام دی مش په دې کې سی سوې نه دی یو د څه کژېدل چې یو څوک ورځي د یو شیخ د استاد لاس مچي دلته کژه دل بنا بر احترام نه جاغ لاس مچي لکه د سړي ته چې یو شی شواسه نو دی راپورته کوي خو کورس نو دا کژه دل حرام دی نو خو راپورته کوي خو دا غه د فار د زریعه ده نو دا کژه دل نه دي څوک څوک چې دي دا کژه دل د هغه سره مشابه کی بر د بل سل اوزي کاش کې دی ولاړ ټیر نه دی بل لاس کسي مچي خو دا غلط کار دی خو یای مو مچو پرېږدو کې مچي نو په دا کژه دل خو هغه کژه دل نه دي نو یا د مثال په تور سوی کجه ولاړ دی طالب دی کلیه په کښه باندې سره خور کوي دا سې کړ خلاصې نو چې خلاصې نو دا کژدل چې بعد سې کله ته وکړه دا نه راواز هغه هغه کم نه جنو نو یا دغه سې چې دا انحنا و سم د سجده نه و دریم جواب دا دی چې اصلا سجده چې و دا د الله تعالی د پاره وي یوسف یې مازی طرف دی لکه او غد آدم علی صلوات و سلام او د ملائک په مسره کې مې جواب دغه چې سجده الله ته کیږي د آدم یې مازی طرف توجه واغه تکول لکه مرچ وای منس کوم در اخلاص مخمدی پر طرف ته بیت الله شریف منس خو الله تکه یک بیت الله تکه که ارڅو بیت الله تل منس کی خدا غک مشرک دینو څه پر کې دی یا چر کون جټه بره یاد بد کړه کوم خو مشرک خو بل کې سجدا وک لیکن خدا الله وی جه طرف ته مخ ورزوی کدا اس په خبره پوه شو والو او کوم شطر المسجد الحرام ما زه طرف ته مخ ورزوی سجدا خو نو الله ته د دام دغه رقم سجدا خاص د نعمت وو دا دغه غټ احسان چې الله پر دی وکي دا د هغه نعمت شکریا ادا کول الله ته سجده کول فقط طرف مخې وچات واغې نو یوسف علی صلاتو والسلام ته خود ټول هغه د حفیظ ابن کثیر خبره سیده چې دا په هغه دغه کې ادیانو کې چې تعظیم سجده او بل چې تجائز او عبادت یې وخت نه د جائزه سوی بیا وس حرام وسو خبر القران دغه دی په صراحت وایي چې وخر دی ټول اول بدله دلر سجدان سجده کوونکی وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي وقال يوسف عليه السلام يا أبتي إزما فلا هذا ذا تأويل وترجمة رؤياي ذا خوب زما من قبل ذا ما خاق سلويش بن زوز كارا مخش فكش نوالي ما يدلو ذا خوب ترجمة ذا قد جعلها ربي حقا قد فتاقق سر جعل ويقر زاو هذا خوب رؤيا زما ربي زما رب حقا رشتاي وقر زاو أغد يزما خوب عيني كتبت أغس وقتي أغل مروز فرمي أمور بلار أغي هو الستوري كده بخوب جدا أغي دا غورونا وانا دا ستوري ورون أم بثا نورانيا تالي فكشي كرا غل دي خود ستوري فشكل اللي دل دي خطبايا دا وكش وقد أحسن بي بارين دا الله تعالى إحسانون خبر شکار کړه چې الله از ما سره ډیر شکر دی ولې از ما سره دوه وخت احسان څونه غټ احسان کړی دی اول وقت په تحقیق سره احسن احسان یې کړی دی نیکی یې کړی دی بي په ما سره د الله تعالی څه وخت اذ هغه وخت اخرجه شراوی سم نه زمينه لسجن د بندخانه څخه یو خچ د بند را اخلاص به د بچا په بند کې پروت یم د زلیخا تور را پسې دی تور را پسې تړلې دی نو دا هغه بند چې راوي استلم زما هغه بس خاص بچا کوله پردی و تجلواتان سره په جیل کې پروت نو دغه سجن څخه یا دغه سجن د عزیز مراد چې دی ورچول چې ما سره الله شو کړ چې د دې سجن را اخلاص کړم ځینې مفسرین وایي چې دغه سجن څخه څام را دی فقط د ورونو سره ادب وکي خو سره ورونو سجده ورته وکړه نو نه غوښتل چې په وشر مې چې برال چې الله پاک ما سره هغه احسان وکي کني خپل څا کې به مړ وي دلوش تر وسه به دوره پروت په څا کې به ما په شو کړتي دا خو جلا و چې پروانه نو لار غلطه کړره له وجه ساته و درې د بره دی را وکشي نو د سجن په نامه یاد کی چې د دورونه و نه شرمېږي کني د سجن کې اراده څوک هغه بندخانه نه و هغه څا خو څا په خپل د لپاره چې شو بندخانه نو به ارال یای دغه بندخانه یای هغه بندخانه خواري و چې ځنی مراده کده به بچا جل مراده یې که هغه څا مراده یې خو زما سره رب احسان وکي څه وخت اذا هغه وخت اخرج شراوی استمنی زمینه سجنی د بندخانه څخه د څا یا د بچا د جل وجاء بكم من البدوي او بل احسان خدا دی چې وجه راتګ وکي الله پاک بکوم په تاسې سره من البدو د هغه سارا څخه بدو و دا دشت ته ویل کېږي نو هغه د شام په دښتو کې خو دوی مالدار خلک و په هغه دښتو کې پراته و چې تاسې د هغه دښتو څه ښار ته راوسل ښاري ژوند خو نه وسی اوس هم خلک کوشش کوي د ښارو څخه د خلکو پوښتنه په مطاران ونه کړي چې خو د ښار ژوند کې اسودګي پرته ده په سارا کې چې دوی کله نور داسې حد په لحاظ په هغه علاقه پرې بې ده خو هوا یې سفا د مېوې پکښې دي شیان پکښې کېدي خو نو ژوند کول چې بیا د نوکې پکښې کې زحمتې نو لکه دا اوس ښار سارا ته سره قیاس کړي دغسې فرق کېدي نو بل دغه چې وجه راتګ یې وکړي بکوم په تاسې سره من البدوې د هغه سارا څخه من بعد یې وروسته ان تر هغه نزغه چې په ساده واقع کې شیطان او شیطان بین په مابینځ کې زما و بین اخوتي په مابینځ کې زما درون دغه دوار احسانه چې الله پر ما وکړي چې زه د بندخانې سره وایستم او تاسو دغه سارا سره اوستاس دلته دا څه وخت الله دا کار وکړي دا هغه وخت وکړي چې زما او درون تر منځ شیطان خورا جوړه دښمنی اچولې و جوړ فساد حتی زما د مرګ پیسې یې کولې زما د مرګ په باره کې مشورې کولې مرګ که نسخو د مرګ املا را باندې وکړه ساته خې واچوره تر دغه فساد وروسته چې شیطان کښېښوه بېرته الله تعالی سره یو ځای کړو هغه ځای راوستاس نو دا زما رب زما سره غټ احسان کړی دی چې هغه د شیطان فساد مؤثر واقع نوسو دلته که اوس زه مورته جوړېدلې وای خپل کسات مې اخیستی چې زه مو ساته اچولی اوس مو ادامه ومه قساته څه اخلم هغه نه وسوه من بعد ته به مو پام وي الله زما سره احسان وکړي په څو شیانو کې چې د بندخانې راوایستم او تاسې د هغه دښته راوستاس څه وخت من بعد ان وروسته تر هغه دا کار وکړي الله زما سره نه زغه چې فساد اچولی وو شیطان او شیطان بین یې په مابینځ کې زما فسادکاري نه زغه چې د شیطان د چخولو ته ویل کېږي لکه څوک چې یو چاته پامري په دا بغیر کې داسې کې لاشته ورنس کې برای ته ما څه چخې خو هغه و بیریږي شیطان و خلکو ته دا چخول وکړي نو دی چې په ارزه کې فساد کوي وکړي خلک چخې سره جنگ وي دا پر هغه ور پاواک هغه پر هغه ور پاواک کېدای شي په خبره پیژنو شیطان خو دلته نزغه وکړله هغه فساد یې واقع کې په دغه ځای کې کامیاب نوسو پکښې کې دا کار و نوسو ما نه زما د طرف انتقام ځینې وانخستس ان ربي بشک از ما رب چې دی لطیف بارک تدبیر کوون کی دی لما و هر اغه کار را یشا او چې د الله تعالی وی اراده شي د الله چې یو کار ته اراده شي چې دا به زه کوم دا تدبیر په دې سی بارک تاس باندې وچری وچری چې اکثره د خلکو سر خلاص نشي چې د الله تعالی تدبیر وکي اوس که یوسف د مصر پاچا کړي د دې د پاره چې اوس یې په دغه عادي توګه چې پاچی نیولې کې د اوس جمهوریت کې څه کم پینو نه بوي څه هي هي د ناری به وای ځغاست کې بوي چې علی رای راکې ام ستړیا دا تدبیر چې څنګه سره رساوه که یې په جنګو نیولی نو به څه لښکرې وای څه به مړي وای څه به حال وای څه به کیسه وای مګر الله داسې یو باریک تدبیر وچلاوه وچلاوه چې اراده یې کړو چې د مصر پاچهي ته کې بیایمه نو سړي به ورته ویل چې ساتیه د دغه دپاره واچوه چې پاچا کوي خو چا هغه سره منله یا امرایي په دې ځینې جوړ کړي چې لاس پر لاس خرڅېږي چې برای د مصر پاچا کوي د چا زړه ته نه لوېدلی نو دلته یې برل الله پاک لطیف زمانه باریک تدبیر کوونکی دی باریک په ډیره باریکي او تدبیر یې چې تعالی او تعالی کې انتظام برابرۍ چې هغه کار کوي ورسي د چا سر نه په خلاصي روند دغه یې ول ان به شک ربي زما رب لطیف په ډیره باریکي تدبیر کوونکی دی کوم کار دپاره لما و ارغه کار لري شا او چې د الله تعالی او تیرا د چې یو کار په واده کې کې وغوړي تدبیرونو انتظامونه خپل علاقه انه هو العلیم الحکیم انه به شک دغه الله هو دی العلیم خبردار دی په څه چپټو شیانو باندې الله خبر دی الحکیم الله عز وجل رازدان دی حکمت والا دی په ارش کې خپل حکمت لري نو دا ورون چې ما سره دا کول حکمت دا و چې وس ښکار اس چې کوم خاطر را ورسېدم را لم د مصر پاچی تر علم کنه د دې کار نه کېږي چې ویل شته د پاچی د پر دغه ته چې یې تړ کې چا به منل نو شپه بعد د مرګ ته چې یې د پاچی د کوم خواجه چې ساتي ورغورځي او هغه بیا پر پښیمانه کې دغه سي ادرس ورکسي هغه کښنه یې الک خپل ځان سم تعبیر لا نس کوله مگر چې الله تعالی ات لکی پت کړی تدبیر لکی پت کړی دغه رقم سونو الله علیم دی په ارسه باندې کوزشته دي کړه کله حقیقت الله حکیم او حکمت ولا دی رازدان دی په ارش کې پټ پټ رازونه دي دغه سي په کښی کې لري تر دغه ځای د قصه دلته وس وویل سول نو د یوسف علی السلام او د دورونو او د پلارو مور ګډ سره کور کور سره باچی خاندان ځنی جوړس په مصر کې پر دغه ځای ودرې د قصه واخلو دا وانه الحمدلله رب العالمین.